उसमें हुजूर ने बताया था हुजूर पढ़ना बरसाबदा कोई जुबान अगर सीखनी है तो दूसरी किसी जुबान की मदद के बगैर सीखें। Jika Anda ingin mempelajari satu bahasa, janganlah mengambil bantuan dari bahasa lain. Berakhir rast sikhen. Langsung bahasa aslinya. Ampun. Fir to tarjume ki zarurat nahi honi chahiye. Artinya ya tidak perlu bahasa bantuan. Kya khayal hai? Bagaimana menurut Anda? Saya pensiun senang. जिसको थोड़ी थोड़ी उर्दू आती है मैं कोशिश करूंगा मैं उसके साथ कुछ बातचीत करूं। Siapa di antara teman-teman yang sudah paham sedikit banyak urdu saya akan ngobrol dengan beliau। आप यहां तशरीफ लाएंगे? उर्दू गलत अब आप तर्जमा नहीं करेंगे। जंगन तर्जमा है। आप का नाम क्या है? मेरा नाम हिदायतुल्लाह है। मेरा नाम आसिफ महमूद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फजल अहमद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमर तरीके से। शाबाश। शाबाश, गुड, शाबाश, बगुस, बगुस, बगुस। और कौन है जिसको उर्दू नहीं आती? उर्दू नहीं आती? Siapa yang tidak paham bahasa Urdu? Mana sih kona? दूसरे मुझे है ये दूसरे मुल्क ये तो जानते हैं। अच्छा अच्छा आपको उर्दू आती है? क्या क्या दिल और नगरी का कर लियो मुजक्कर हो तो थोड़ा थोड़ा उर्दू मोहनस है थोड़ी थोड़ी मोहनस। आपका क्या नाम है? जैसे सुबह मैंने एक शेर पढ़ा था वो खजाएं जो हजारों साल से मदफून थे। किसका तर्जुमा? वो खजाएं, खजाना, खजाएं, वो खजाएं जो हजारों साल से मदफून थे। खजाना, खजाना yang terkubur selama ribuan tahun. अब मैं देता हूँ, sekarang aku berikan kepada kalian. अगर कोई मिले उम्मीदवार, jika ada yang mengharapkan. मैं ये याद लिख देता हूँ, ये शेर हमने याद करना है। Kita harus menghafalkan bunyi syair ini. ये शेर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का है। ini syair karangan हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम। हुज़ूर ने इसमें ये जिक्र किया है कि मैंने जो इल्मी खजाने दिए हैं, यानी खजाना इल्मु yang aku berikan kepada kalian, ये हजारों साल से छुपे हुए थे। इल्मु ini telah terpendam, terkubur selama ribuan tahun. अब मैं दे रहा हूँ, sekarang aku berikan kepada kalian. Lekin wo le sakta hai jo lena chahta hai. Tapi yang dapat mengambilnya adalah orang yang ingin mengambilnya. Thank you. Terjemah. kulitnya betul-betul. Sudah menulisnya? Masih ada yang belum? Lihat ya. Keduanya kurus. Apa? Tidak tebal. Pakai air dan lain. Ada tipis tidak tebal. Oh, Kazain. Oh, Kazain. Jo hazaron. Sal se masoom hai. Siapa yang akan mengulangi? Thank you. जब आप चाहें उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम असल में हमने छोड़ दिया टेलीग्राम करते हैं उसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम आगे सिखाएं। और cara yang bagus dalam menghafal adalah kita mengajarkannya pada orang lain. जब आप आगे सिखाते हैं तो खुद ज्यादा तवज्जो से उसको याद कर लेते हैं। Jika Anda mengajarkan lagi kepada orang lain, maka Anda akan lebih serius lagi dalam. इसलिए आप यहां भी मौका मिले अगर या बाहर वापस भी जाएं तब भी कोशिश करें कि ये चीजें आगे लोगों को सिखाएं। Untuk itu yang Anda lakukan adalah di sini pun atau nanti setelah Anda pulang silakan ajarkan lagi ke orang lain. आपको खुद ये बहुत अच्छी याद हो जाएंगी। Anda akan lebih nempel lagi hafalan itu di benak. और ज़बान सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जितनी आपको आती है आप उसके बोलने की कोशिश करें। Dan yang terbaik dalam mempelajari bahasa adalah seberapa pun yang Anda tahu berusaha untuk bicara dan bicara. घर में आप देखते हैं बच्चा छोटा होता है बोलने से पहले तो सुनना होता है। Coba perhatikan anak kecil di rumah sebelum dia bicara kan dia dengerin dulu. बच्चा जब छोटा होता है शुरू में वो सुनता ज्यादा है बहुत कम बोलता है। Dan kurang bicara. लेकिन जो एक लफ्ज बोलता है उसको दोहराता बहुत है। Tapi ketika dia mendengarkan sekali saja dia ulang-ulangi बार-बार berkali-kali. फिर वो छोड़ देता है नया लफ्ज पकड़ लेता है। तिंगलिंग कहता है तू दिया बुलाए कहता बारू ulangi lagi ulangi. फिर छोड़ देता है एक और नया लफ्ज पकड़ लेता है। कहता बारू लगे। पहले वो चीजों के नाम बोलता है। पहला दिया mengingat nama dari satu benda. फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो फिक्रे बनाता है। लalu mulai dia rangkai dalam kalimat. तो शेर तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अक्सर को याद हो गया होगा। Saya yakin Anda sudah menghafalnya yang ini. मैं कुछ और दोस्तों से सुनता हूं जो पीछे बैठे हैं। Saya akan coba tes yang bagian belakang. Thank you. कोई मिले सुमित बात वो खजाइन जो हजारों साल से मतमून थे अब मैं देता हूँ अगर कोई मिले विद्वान वो खजाइन जो हजारों साल से मतमून थे अब मैं देता हूँ अगर कोई मिले उम्मीद हुआ वो हजाई जो हजारों साल से मफहूम थे आपने लिखता हूँ अगर कोई मिले उम्मीद हुआ वो हजार जो हजारों साल से मतपूम थे आपने देखता हूँ अगर कोई मिले उम्मीद हुआ बड़े जोश से उन्होंने दर्श किया था उसको जोश से चलिए मंगल बुद्ध जरा सब बता दिए वो मजाइन जो हजारों साल से मकबूल है अब मैं देखा हूँ अगर कोई मिले उम्मीदवार मेरे पास भी ऐसा ही कंप्यूटर है। saya juga punya seperti Anda. Laptopnya. Saya bawa ke sini juga. IBM. IBM ThinkPad. Mobile telephone. kita. Basta. Basta. Urdu basta. Basta. Basta. Basta. Bag. अंग्रेजी लेके उर्दू बैग बस्ता दोनों बस्ता डस्टर अंग्रेजी उर्दू डस्टर डस्टर मार्कर मार्कर उर्दू कलम कलम लेकिन ज्यादा इस्तेमाल मार्कर whiteboard whiteboard अंग्रेजी उर्दू तख्ता स्याह लेकिन वो काला होता है लेकिन उसके बाद भी चेंज हो गया व्हाइट आने शुरू हो गया उसको भी तख्ता स्याह ही कहना चाहिए तख्ता स्याह लेकिन ये whiteboard di dalam bahasa Urdu takhta siyah katanya sebetulnya siyah itu hitam yeah. Tapi karena sudah nempel di mulut takhta siyah meskipun putih tetap aja takhta siyah kursi kursi kursi kursi mes bo ghadi ghadi ghadi ghadi bo ghadi ghadi ye asli asli मीनार मीनारा Minaratul Masjid kalian nih. Plastic. Rubber is different. Yes. Rubber. Plastic. Ini kayak gitu, berabar. Acah, berabar. Mike. Thank you. छुट्टी